O sens różnych diet zapytamy też psychodietetyczkę. Nowa audycja. Codziennik w Trójce. Już dziś, kilka minut po 9:00. Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. We'll be right back. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś ostatnia audycja poświęcona Ozziemu Osbornowi. Dla żadnego fana muzyki hardrockowej czy metalowej nie jest tajemnicą, że Ozzy był jednym z najważniejszych przedstawicieli gatunku, oczywiście jeśli chodzi o wokalistów. Pierwszy utwór już za nami to fragment ostatniej płyty Ozziego Osborna wydanej w wieku ubiegłym, czyli Osmosis, rok 1995, a wysłuchaliśmy utworu Perry Mason. Teraz wracamy na tę płytę i jeszcze z niej dwa fragmenty. There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names. Shall I say it again? Yeah. I just want you. I just want you.

Dreamer, jeden z największych przebojów singlowych. Ozziego Osborna, fragment płyty Down to Earth, wydanej w roku 2001, a wcześniej dwa fragmenty albumu Osmosis z roku 1995, I Just Want You i See You on the Other Side. Obie płyty bardzo dobrze radziły sobie na listach bestsellerów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotarły do czwartego miejsca tamtejszej list. Mówię oba, bo dotyczy to zarówno Osmosis, jak i Down to Earth. Dodam jeszcze jedną informację, że na gitarze na obu płytach zagrał Zakk Wylde, a w międzyczasie doszło do zmiany basisty w zespole Ozziego. Gizera Butlera zmienił Robert Trujillo, chociaż na krótko. Teraz kolejna porcja nagrań, rok 2007 i płyta Black Rain. soldier in a blood war, in the peace call. I am everything, you'll never be a loser. Number zero, play the victim, end up a hero. I'm a teacher, preacher, liar. I am everything, everything. Mover and a shaker, the oppressor, stimulator. I'm a coward, I'm a fighter. Everything you want me, I am. Let Me Hear You Scream. Piosenka wydana na singlu całkiem nieźle radziła sobie na listach przebojów, zwłaszcza w Europie, a przede wszystkim w Skandynawii. W Szwecji dotarła aż do 6 pozycji tamtejszej listy przebojów, a wcześniej Let It Die, oba utwory z albumu Scream z roku 2010, a jeszcze wcześniej I Don't Wanna Stop. To z kolei fragment albumu Black Rain. I dodam jeszcze, że o ile na Black Rain na gitarze grał wciąż Zakk Wylde, to na Scream już Gus G. W roku 2013 doszło do reaktywacji zespołu Black Sabbath. Prawie oryginalny skład, dlatego że Ozzy Osbourne, Geezer Butler i Tony Iommi, ale Billa Warda zmienił Brad Wilks, znany chociażby z Rage Against the Machine czy Audio Slave. Całość wyprodukował Rick Rubin.

shall conceal. Za nami nagrania z płyty Black Sabbath zatytułowanej 13, a wydanej w roku 2013. Tytuły End of the Beginning, God is Dead i Loner. Płyta była tak bardzo oczekiwana przez fanów, ponowne nagrania z jego zespołem Black Sabbath, że świetnie, wręcz świetnie radziła sobie na listach bestsellerów albumowych. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, a także w wielu krajach europejskich, chociażby skandynawskich czy w Niemczech. Teraz kolejny album w dyskografii Ozziego Osborna, to już rok 2020 i płyta Ordinary Man.